spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Wrócił do gry i znowu strzela! Ripostan. Mistrzowska riposta na kaca. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 lipca, jest 15. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Kolejna placówka ogranicza przyjmowanie pacjentów. Tym razem chodzi o szpital dziecięcy w Lublinie. W Sejmie ruszają prace nad prawem, dzięki któremu możliwe będzie przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Kilkanaście zastępów straży walczy z pożarem lasu koło wsi Kępiste w powiecie koszalińskim. Ogień może się rozprzestrzeniać. Szpital dziecięcy w Lublinie ogranicza planowane zabiegi. Przyczyną jest protest pielęgniarek. Dzisiaj do pracy nie przyszło 67 z nich. Wzięły zwolnienia lekarskie. Dzieci muszą czekać na zabiegi. Terminy tych ustalonych wcześniej są zmieniane, informuje rzecznik prasowy Dziecięcego Szpitala Klinicznego Agnieszka Osińska. Rodzice są informowani o odwołaniu zabiegu. Każdy oddział będzie podejmował takie decyzje, kiedy będzie mógł się odbyć zabieg. Nie wypisujemy pacjentów, nie odsyłamy do innych jednostek. Pacjenci pozostają do zakończenia procesu leczenia. Pielęgniarki domagają się podwyżek pensji o 1500 zł. Jak mówią, czarę goryczy przelała informacja o podniesieniu zarobków lekarzy. Od 1 stycznia lekarze otrzymali u nas podwyżkę średnio w wysokości 1000 zł do podstawy i nie musieli w żaden sposób starać się o te pieniądze. Ale czy jest zachowana jakaś zasada równości w tym wszystkim? My naprawdę pracujemy czasami dużo ciężej niż pozostałe grupy zawodowe, a nie jest to w żaden sposób doceniane. Z powodu braku pielęgniarek także dwa inne szpitale w Lublinie musiały odwołać planowane zabiegi. W jednym z nich, w szpitalu klinicznym numer 4, w poniedziałek pielęgniarki mają odejść od łóżek pacjentów. W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe Ireny Szewińskiej, siedmiokrotnej medalistki olimpijskiej, najbardziej utytułowanej polskiej olimpijki. Zostanie pochowana w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Podczas uroczystości pogrzebowej przemawiać będą m.in. premier Mateusz Morawiecki, szef Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Tomasz Bach, a także prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Zdzisław Kraśnicki. Na cmentarzu zgromadził się też tłum fanów lekkoatletki. Chodziłem w wielki sport, jak pani Irena już w zasadzie była u schyłku kariery, ale wspominam ją bardzo dobrze. No myślę, że takiej ikony długo się nie dochowamy. Irena oprócz wybitnego talentu sportowego miała tą drugą stronę, ten talent psychiczny. Muszę zwyciężyć, na pewno zwyciężę, na pewno będę najlepszej. Irena Szewińska, siedmiokrotna medalistka olimpijska, w tym trzykrotna mistrzyni, zmarła kilka dni temu w wieku 72 lat. Sportsmenka spocznie w Alei Zasłużonych na wojskowych Powązkach. Relacjonował Witold Banach, a w serwisie Trójki kolejne informacje. Sejm rozpoczyna pracę nad ustawą, która umożliwi przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Trzeba będzie jednak za to zapłacić. Opłata będzie rozłożona na 20 lat, ale będzie ją można spłacić wcześniej, wyjaśnia Krzysztof Marzyński, radca prawny z kancelarii Credo Legal. Co więcej, ustawa na Skarb Państwa nakłada w cudzysłowie obowiązek wprowadzania bonifikat. Jeżeli ktoś będzie płacił szybciej, wcześniej, jeżeli wpłaci w pierwszym roku, to zapłaci tylko 40% de facto wartości. A gminy zachęca, bo Skarb Państwa, państwo nie może gminom samym narzucić, jakiego typu bonifikaty mają być. Dziś prawie 2,5 miliona Polaków musi dodatkowo płacić za wieczyste użytkowanie gruntu, na którym stoi ich nieruchomość. Jeśli przepisy wejdą w życie, to ta opłata może zniknąć. Właściciele nie będą też zależni od innych mieszkańców, dodaje Marcin Krasoń, analityk w Home Broker. Bardziej ułatwi to życie mieszkańcom bloków, dlatego że w obecnej sytuacji, jeżeli właściciele nieruchomości, czyli mieszkańcy bloku, chcą przekształcić grunt we własność, to wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, czyli każdy właściciel mieszkania w danym bloku musi się na to zgodzić. No i teraz łatwo sobie wyobrazić, że wśród 150 czy nawet 200 właścicieli często zdarza się ktoś, kto po prostu nie chce, nie i koniec. Jeśli Sejm przyjmie nowe przepisy, to zaczną one obowiązywać prawdopodobnie od stycznia. Strażacy walczą z dużym pożarem lasu koło wsi Kępiste w powiecie koszalińskim. Ogień objął kilka hektarów drzew. Według strażaków nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. O akcji mówi Piotr Skrzypiński ze Straży Pożarnej w Koszalinie. Zadysponowaliśmy już 14 zastępów Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej. Pożarem objęte zostało około 8 hektarów młodnika, lasu plus zrębu. Na tą chwilę jeszcze pożaru nie mamy zlokalizowanego, czyli pożar potencjalnie może się rozprzestrzeniać. Gromader z nadleśnictwa prowadzi zrzuty wody plus śmigłowce. Są zadysponowane dwa samoloty dromadery z Torunia, które mają wspomóc również gaszenie pożaru. Gaszenie pożaru może potrwać kilka godzin. Z powodu upału w lasach w wielu miejscach w Polsce jest duże zagrożenie pożarowe. Kolejny serwis w Trójce o 16:00. Zapraszamy.

Tak, od koncertowego nagrania Trip Trap rozpoczyna się nowy album Markusa Millera Late Black. Elżbieta Malinowska i Piotr Kordeszewski przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie, a w Młynie Jacka, tu Młyn Jazz Festival, rozpoczyna się dziś wieczorem. Piotr Metz i Markus Miller. A very good and beautiful afternoon. It's absolutely beautiful here, man. Such a nice day. I'm very excited, man, to be here. I haven't been in Poland in a while, so I'm excited to play some more music for the Polish audience. Dawno nie było mnie w Polsce, jestem poruszony tym, jaka piękna jest pogoda i będę mógł znów pograć trochę muzyki dziś wieczorem dla polskiej publiczności. So, is Late Black the other half of the circle from Aphrodisia? Exactly. Thank you for putting it that way, because I've been trying to find a really short way to say exactly what you said, so I'm going to use it if you don't mind. But Aphrodisia was the journey of my ancestors from West Africa through the Caribbean, through South America, into the United States. And now with Laid Black, I wanted to bring it up to today and show where things are right now. So it's the other half, as you say, the other half of the circle. Or the apple. Of the apple, exactly. Zapytałem, czy nowy album Late Black to jest druga połówka okręgu. Drugą była płyta Aphrodisia. Powiedział tak, jeżeli nic nie masz przeciwko, to jest to najlepsze krótkie określenie tego, co chciałem na ten temat powiedzieć, to sobie go pożyczę. Rzeczywiście poprzednia płyta Aphrodisia to była moja podróż. Podróż do moich przodków, korzeni do Afryki Zachodniej, Wschodniej, do Południowej Ameryki, na Karaiby. Teraz jestem tu i teraz, w roku 2018 na nowojorskiej i nie tylko ulicy. Także rzeczywiście jest to podróż kompletna. But just looking at the tracks, I was wondering if like Que Sera Sera, because the Doris Day original was recorded when you were born, basically, more or less. So is that the thing from your early childhood, or is it the Sly and the Family Stone 70s thing? Well, we first had to learn it when I was 10 years old in school. You know, okay. Every once a week for 45 minutes, everyone came to the big room and sang, and they taught us songs to sing. And the song was kind of corny, but it's a good song, you know what I mean? Even if it's just very straight. Then, maybe 3 or 4 or 5 years later, I hear the Sly and the Family Stone version. And I thought, wow, I would have never imagined this version coming out of the original version. So our version now is absolutely inspired by both versions. The original, because the story is so pure, you know what I mean? But the Sly and the Family Stone version is very, very influential as well. Poprosimy o przygotowanie numeru 2 na płycie, czyli Que Sera Sera. Właśnie utwór zapytałem. Oryginał Doris Day był nagrany pod koniec lat 50., kiedy Markus Miller przyszedł na świat i zastanawiałem się, czy pamięta to z dzieciństwa, a może zainspirowała go wersja z 70. bodajże drugiego roku zespołu Sly and the Family Stone. Powiedział, że jedno i drugie. Kiedy miał 10 lat w szkole, musieli przez 45 minut sali gimnastycznej ćwiczyć piosenki. I to była właśnie ta piosenka. Być może prościutka, być może trochę słodziutka, ale to dobra pieśń. No a kiedy 2 czy 3 lata później usłyszałem wersję Sly and the Family Stone, pomyślałem, wow, to nieprawdopodobne, że z tej piosenki można zrobić coś takiego. Także nasza wersja jest inspirowana jedną i drugą. Whatever. We've been discussing Que Sera Sera. Do you think music basically is a soundtrack to one's life, or for that reason, many lives at the same time? I do think music is a soundtrack to your life. I mean, there's so many things that prove that. But the main thing is that, you know, when you hear a song that you heard the first time when you met your first girlfriend, you know what I mean? You hear the song, it brings you right to that moment again, or something wonderful in your life happened and a song was playing, It'll remind you of that time. Something bad happened in your life. You hear the song. This is the soundtrack. It's the soundtrack. Snapshots. Absolutely, yeah. All of a sudden you can smell the situation, you can taste the situation. Music goes to a different part of the brain that connects you with different periods of time. Muzyka trafia do różnych części mózgu i przenosi cię w czasie do różnych momentów twojego życia. Zapytałem, czy dla niego muzyka jest ścieżką dźwiękową życia człowieka, a tak naprawdę równocześnie ścieżką dźwiękową życia wielu ludzi. Powiedział oczywiście, natychmiast przypominasz sobie, kiedy po raz pierwszy spotkałeś swoją kochaną, kiedy byłeś w jakimś życiowym dołku. To wszystko pokazuje muzyka, przez to na tym polega generalnie jej magia. I'd like to ask you about a very specific period in your career when you went almost straight from Roberta Flack and the classic song environment into Miles Davis, then back to Flack, Luther Vandross and Aretha, and you just move smoothly between the worlds. Well, you know, I think you have to understand that when you look at anybody's career and when you look at my career, the only things you see are the big hits, you know, and you're seeing the tip of the iceberg. In other words, when I was playing with Roberta Flack, yes, we were playing pop music, beautiful pop music, but every night I was playing in the Village and I was playing fusion jazz, you know. When I was playing with Miles, yes, I'm playing with Miles, but I have a gig with Miles in Connecticut in the evening. But that afternoon, I was in New York recording with Aretha Franklin, and then I had to jump on a plane and get to Connecticut quickly before I missed my gig with Miles. So everything was happening at the same time. I was a New York musician, and New York musicians, at that time, we didn't play just one thing. We did all sorts of different things in one day. It was a crazy time. It was a beautiful time. But so yes, when I was playing with Roberta, and then I went to Miles, it seemed like a very drastic change. But Roberta was saying to me, okay, Marcus, it's time for you to leave my band. I said, why? She said, because you're charging me too much money. That's the first reason, you and Luther. But the other reason is I see you being more than just a bass player. I see you being a composer, a producer. I see you not playing bass unless you're producing on the same album. I see you playing with Miles Davis. She said all these things. And I laughed, sorry for talking so long, but I laughed because Miles Davis was in retirement. He wasn't playing anymore at that time. She said, no, I imagine you playing with Miles Davis. And when I finally got the gig with Miles when he came back, she called me on the phone. I told you. It's all happening at the same time, you know. Zapytałem o to, jak łatwo poruszał się między światami, między światem klasycznej, choć pięknej solowej piosenki Roberty Flack. Potem poszedł prosto do Milesa Davisa, a potem wrócił do świata Luthera Vandrossa, Arety Franklin i właśnie Roberty Flack. Powiedział, z zewnątrz widać tylko szczyt góry lodowej, widać tylko hity, przeboje, najważniejsze momenty. A ja przecież grając na przykład z Milesem w Connecticut wskakiwałem w samolot, leciałem do Nowego Jorku, zagrałem z nim sztukę, potem nagrywałem w Nowym Jorku z Aretą Franklin. Równocześnie działo się bardzo, bardzo wiele. Natomiast to piękna opowieść. Roberta Flack przyszła kiedyś do mnie i powiedziała, kiedy pracowałem jeszcze z nią i z jej zespołem, słuchaj, chyba muszę z ciebie zrezygnować, bo po pierwsze, za dużo mnie kosztujesz, ty i Luther Vandross, a po drugie, będziesz za chwilę nie tylko gitarzystą basowym, będziesz producentem, będziesz autorem własnych płyt, będziesz kompozytorem, będziesz grał z Milesem Davisem. Żachnąłem się trochę, bo Miles Davis wtedy miał ten swój słynny okres przerwy i choroby w latach 70. i nic nie robił. Natomiast okazało się, że ona była wróżką, dlatego że chwilę później Miles wrócił, zaprosił mnie do współpracy i wtedy Roberta Flack zadzwoniła do mnie i powiedziała, I told you, mówiłam ci, że tak się stanie. Pewnie przeznaczenie, może trochę magii. She was in Japan doing a gig, and my phone rang in the middle of the afternoon. She said, I stayed up until the middle of the night so I could call you because I just heard Tutu, and I want to let you know how proud I am of you, and I want to say, I told you so. Był środek nocy, Roberta Flack była w Japonii, zadzwonił telefon Markusa Millera, odebrał i usłyszał: czekałam specjalnie do nocy, bo jest różnica czasu, bo usłyszałam właśnie tutu i chciałam ci powiedzieć, jak bardzo jestem dumna, jak bardzo jestem wzruszona z tego, co się stało i bardzo ci gratuluję. Nie możemy zagrać teraz nic innego, jak tylko tutu, utwór tytułowy. Thank you. all kind of intervals because late black maybe you're on the corner thing. You're on the corner thing. I mean, on the corner of Miles' album when he just show what's on the street around happening. And when you wrote Tutu for him, you also brought to Miles what's around. So it's like phases. True. It's true. You know, different musicians have different ideas about what music should do. Some people think you need to celebrate the history of the music. Some people think you have to push and find something new. And for me, I'm somewhere in between, you know, because what I like to do is have my music be a good reflection of what's happening right now, you know. And even when I'm looking in the past, I'm not trying to recreate the past. I'm just trying to use elements from the past in today's environment, you know. So, yes, Tutu in 1986. If you want to know what it felt like to live in 1986, you can listen to Tutu and you can go, wow, we just discovered technology, you know what I mean? We just discovered samplers and electronics. And if you listen to Laid Black, I do believe that it gives you a good idea of what's going on today. Was Miles expecting anything that you brought in? What was his reaction when he heard Tutu? His reaction when he heard Tutu, I recorded most of the instruments on Tutu myself. So he wasn't there. Just Tommy LaPuma, who was the producer from Warner Brothers. And I worked on the tracks. And then after 2 days, Miles came in to hear. And he listened. He said, oh, that sounds good. Call me when you need trumpet. Bye. He didn't say much. And then he came when I needed trumpet. 2 days later, he came in. And we sat there and we listened. And then he played and I showed him where I need trumpet. And of course, it was difficult at first to give direction to Miles Davis, but eventually I got comfortable because the music began to sound good and I got excited, you know? So I'm saying, play here. No, don't play there, you know? And he was just following my direction. He wasn't saying this sounds good, this sounds bad. He was just... And then after we did Tutu, he began to get more comfortable. We did Portia and we did Splash, other songs from the Tutu album. And then he started, hey, man, write another section for that part. It needs a third section, you know? He was just... It was very organic. It wasn't over the top with compliments, but you could tell he liked it. And after we finished the album and it came out, he said to me, thank you, you brought me back. So that's all he ever had to say to me. That's my souvenir, you know? Zapytałem o to powstanie Tutu, o to, że wszystko się tutaj ze sobą łączy, bo w pewnym sensie nowa płyta Laid Black to jest przynajmniej dla mnie on the corner Milesa Davisa, czyli pokazanie tego, co dzieje się muzycznie wokół, na ulicy. Z drugiej strony, kiedy przyniósł Tutu do Milesa Marcus Miller, pokazał mu swoją tytułową potem kompozycję płyty, też było tam zawarte to, co działo się wokół, jeżeli chodzi o eksperymenty, elektronikę, o to, że muzyka się zmieniała. Zapytałem o reakcję Milesa na coś takiego. Marcus powiedział, że to w zasadzie było demo. Wszystkie instrumenty nagrałem sam. Majsa tam nie było. Robiłem to przez 2 dni w studio. Kiedy przyszedł, posłuchał, pokiwał głową i powiedział, zadzwoń do mnie, jak będziesz potrzebował nagrać trąbkę. No i kiedy przyszedł, Marcus początkowo trochę się wahał, bo jak tutaj dawać wskazówki Davisowi, ale ponieważ zaczęło to wszystko znakomicie brzmieć, nabrał odwagi, no i zaczął mówić, tu graj, tu nie graj, tu i tak dalej. Potem były kolejne utwory na płytę Tutu, a po wszystkim Miles, który jak świetnie wiemy, jest raczej małomówny, powiedział tylko dziękuję. Dziękuję, że dzięki tobie wróciłem. Untamed, pierwszy single z albumu Laid Black. The trumpet on Untamed is very mouse-like. His shadow, I mean, the trumpet on Untamed is very mouse-like. Oh, yeah, yeah. My piano player, his name is Brett Williams. And Brett, I called Brett, I said, come up with something for me. And he said, what should it sound like? I said, today. Make it sound like today. So he gave me this track, no melodies, just a track. But he... In order for me to like it, he decided to put the little Miles kind of melody in that little part there, you know. And I said, yeah, it worked. I do like it. And then I added my melodies and you know, different sections, and I'm really happy with the way it came out. Opowiadał przed chwilą Markus o Untamed, jak powstawał jego pianista Brad, poproszony o to, żeby nagrał swoją ścieżkę i zapytał Markusa, jak to ma brzmieć, powiedział, tak jak dzień dzisiejszy, to ma być współczesne. Po to, żeby mu się podobało, zrobił zagrywkę bardzo Milesową, no i udało się skutecznie. So the Miles shadow is all over there. I try to move away from it, you know. And then Brett brings me back, you know what I mean? We just don't see him because he doesn't talk much. He doesn't talk much, but he's always there, yes. But seriously, maybe the most important thing that he did, but because we know what he did for your career, but maybe in general, the most important thing he did is to give you a lifelong lesson how to behave, how to confront yourself every time. Yeah, well... Like you say, we talked a lot, especially when I was in the band, not so much, but when I came back to produce and to write, we talked all the time, and most of it was not about music. Most of it was just about things that, you know, you talk about, you know, food, clothes, cars, women, you know what I mean? But I began to realize that he was not an actor. He didn't act cool. He simply was cool. That was who he was, and... I realized it took me a long time to try to figure out who I was, you know what I mean? If I see a performance from 15 years ago, I'm not speaking to the audience, you know, because I came out of the Miles thing. But I realized soon after that, that's not me, you know? I started doing radio programs. I do a radio program in the U.S. for Sirius XM. Military. Yeah, and I do a show in the U.K., Jazz FM, Transatlantic Jazz. And I realized, you know, part of my personality is communicating with my voice also. So I began to grow and discover what I've been looking for because I wanted to discover myself like Miles discovered himself. I think that was his most important characteristic, is that he knew himself. He knew who he was and he accepted himself completely. To była jego najważniejsza cecha. Widział, kim jest i akceptował się w całości. Pytanie o Majsa, który cały czas nam się tutaj gdzieś pojawia. Jego cień wisi nad nami, tylko go nie zauważamy, bo jak zwykle nie za wiele mówi, powoduje, że trudno od niego uciec. Ale zapytałem, czy najważniejszą rzeczą, którą zrobił Miles dla Markusa, mimo tego, że doskonale wiemy, jak wpłynął na jego karierę, nie było to, że nauczył go konfrontowania się z sobą samym. I Markus przyznał, tak, oczywiście, my w czasie pracy nad trzema płytami, o których rozmawiamy, i też potem, kiedy indziej na koncertach, strasznie dużo rozmawialiśmy i większość tej rozmowy to nie była rozmowa o muzyce, to była rozmowa o kobietach, samochodach, ciuchach, pieniądzach i czymś tam jeszcze. I bardzo długo czasu zabrało mi zrozumienie, że Miles wcale nie był aktorem, który udaje, że jest cool. On po prostu był cool. Kiedy oglądam siebie sprzed 40-50 lat, to widzę, że w okresie Majsa na przykład nie reagowałem w ogóle na publiczność. Byłem w cieniu Majsa. Dopiero potem zrozumiałem, że muszę zachowywać się inaczej, bo przecież tam nie byłem sobą, tam udawałem kogoś innego. A chodzi o to, żeby być sobą. I teraz jestem zupełnie innym człowiekiem, ale właśnie takim, którego mogę akceptować sobą. Nawet jestem waszym kolegą radiowym, bo w angielskiej stacji Jazz FM i Miller Time w Stanach Zjednoczonych mam własne programy radiowe. So, tonight, unfortunately, we won't have many guests. I know Trombone Shorty is not available because he's opening for the Stones on Sunday. He's got something else to do. yeah, but we're going to hear the new album, right? Oh, yeah. And people are really responding beautifully to the new material. Of course, I don't want to do a whole concert of new material, so we'll be playing some old things and some new arrangements of old things. So it's a very well-rounded show that I'm hoping we're going to present to everyone tonight. And the musicians are playing great. The band Alex Hahn is here with us, and he's playing incredible. Russell Gunn is a trumpeter who used to play originally with Branford Marsalis's group Buckshot LaFunk from the 90s. Yeah. And Russell was there, and he's done a lot of great things since then, and he's in the band. Alex Bailey is a new guy, maybe you don't know, but he's a drummer, very, very talented. And I mentioned earlier Brett Williams on keyboards, who's been with me for a few years now, and it's just amazing. Brett Williams, o którym mówiliśmy wcześniej, ten właśnie, który podsunął ten ładny temat The Untamed, jest dzisiaj w zespole, jest trębacz, który grał z Branfordem Marsalisem jeszcze w Buckshot LaFunk. Świetny zespół. Oczywiście nie zagramy dzisiaj wieczorem całej płyty, ale zagramy bardzo obszerne fragmenty, bo na reakcje na ten materiał do tej pory były znakomite. Koncert dziś na Młyn Jazz Festival jest jednym z pierwszych publicznych wykonań materiału z płyty Late Black. Mamy dla Państwa dwa zaproszenia. Bardzo prosimy o telefon na 22 i 7 trójek, jeżeli ktoś chciałby dzisiaj dojechać, a pogoda jest piękna i naprawdę warto. Markus Millet będzie występował, myślę, około 21.30. Zapraszamy tutaj. And the album is the bass player album. A lot of bass. If you don't like bass, you might have a problem with this album. But if you love bass... if you love bass, you're going to love this album. You have to have it. Tak, ta płyta to jest rzeczywiście płyta dla ludzi, którzy kochają gitarę basową. Jeżeli nie lubicie gitary basowej, rada Markusa Millera, strzeżcie się tej płyty jak najbardziej. Jeżeli kochacie gitarę basową, koniecznie musicie ją mieć. Markus Miller, thank you very much. Thank you. Thank you.